Oh. старих задумних снах, де ходили з тобою крутими стежинами. Де ходили з тобою крутими стежинами, рідне море бомби чарувала нас тиха десна. Thank you. стояли у двох, та лише до неї ступив, від іння раптом зникло. Стояли у два, та лиш я до неї ступив, і дня раптом світло. Чорного